Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel kitabi kitabullah ve eftalel hedi hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasile ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men übtüliye min hazihil benati bi şeyin fe ahsene ileyhinne künne lehu sitrem minen nar. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, evvela Ramazanınız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadet ve taatleri, okuduğunuz Kur'an-ı Kerimleri, kıldığınız namazları kabul eylesin. Dualarınızı, dileklerinizi reva eylesin. Gönüllerinizin muratlarını ihsan eylesin. Bu Ramazan'ı dünya ve ahiret saadetine vesile ve medar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadislerinden bir demet size anlatmaya çalışacağım. Bu hadis-i şeriflerin anlatılmasına geçmeden önce evvelen Efendimiz Muhammed-i Mustafa Hazretlerinin ruhu paki için, sonra cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, vesair enbiya ve mürselinin ve cümle evliya Allah'ın ruhları için ve hasreten ümmet-i Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Saadat ve Meşahit-i Turuk Aliye'mizin ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhları için, bilhassa şu okuduğumuz eseri cem ve te'lif eylemiş olan Üstazımız Ahmet Ziyaeddin-i Gümüşhanevi Hazretlerinin ruhu için, ahirete irtihal etmiş olan hocamız Muhammed Said-i Bursevi'nin ruhu için, içinde bu hadisleri okuduğumuz şu mescidin banisi İskender Paşa'nın ruhu için, bu mescidin çevresinde yatan şu mevtanın ruhları için, bu beldedeki ashabın, tabiinin, tebe-i tabiinin, evliya Allah'ın ruhları için, bu camiden güzeran etmiş olan imamların, müezzinlerin, hatiplerin, cemaatlerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mübarek günde, şu mübarek mescide toplanmış siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün yakınlarının, sevdiklerinin, dostlarının, akrabalarının ruhları için, ruhları şad olsun, kabirleri pür nur olsun, makamları âlâ olsun diye, biz yaşayan Müslümanlar da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürelim, huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varalım diye, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başında metnini mukaddimede okumuş olduğumuz hadisi şerif kızlarla ilgili. Bu hadis-i şerif bizler için çok ibretli bir sebebi vurudu var. Onu da okuyuvereyim, söyleyivereyim. Önce metnini söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Aişe validemizin bize naklettiğine göre bir keresinde buyurmuşlar ki, kim bu kız çocuklarına müptela olursa, yani Allah kendisine böyle kız çocuğu verirse, onlar da, o kimse de o kız çocuklarına hoş, iyi muamele yaparsa, bu kızlar, o hoş muamele yapan ana baba yakını kimse, ona cehennemden perde olur. Cehenneme düşmesini yürüdü hadis. Bu hadis-i şerif niye varit oldu? O değil de bu hadisle ilgili bir fıkra olacak. قَالَتْ تَخَلْتُ عَلَى مْرِئَةٍ Alemre'etin ve Me'aha bintani. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Bir kadının yanına vardım. İçine evinin girdim. Baktım yanında iki tane kız çocuk var. Bintani leha teselu felem ecid indi şeyen gayre temretin. Kadın benden bir şey istiyor ama benim de yanımda onlara verecek bir tek tane hurmadan başka bir şey yok. Fe ataytuha iyaha. O kadına, o isteyen kadına efendim o hurmayı verdim. Affedersiniz yanlış okumuşum. Dehalet aleyye imraetün. Benim evime bir yaşlı şey bir kadın geldi. Yanında iki tane kız vardı diyor. Hazreti Ayşe validemiz gitmemiş. Hazreti Ayşe validemize kadın gelmiş. Yanında iki tane de kız çocuk var. Ümmül Müminin değil mi? Hazreti Ayşe validemiz yani Müslümanların anası değil mi? Gelmiş bir şey istemiş. İbret alınacak tarafı şu ki yanımda bir tek hurmadan başka bir şey yoktu diyor Hazreti Ayşe validemiz. Evi bir tek hurmadan başka bir şey yoktu diyor. Onu verdim o isteyen kadına. Fekasemet ha beyne neteyha. İki kızına o hurmayı taksim etti o kadıncağız. Velem teekül. Kendisi bir şey yemedi, kızlarına verdi. Sümme kâmet fe haracet. Sonra o çıktı gitti. Fedehelen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz geldi arkadan eve. Fe ahbertuhu. Ben de ona olanı anlattım ya Resulallah. Bir kadıncağız geldi, yanında iki çocuk. Benim de evde hiçbir şey yoktu. Geldi benden bir şey istedi. Hurmayı ikiye böldüm de kendisi bir şey yemedi kadıncağızın. Bir tanesini yarım hurmayı bir kızına verdi. Öteki yarımı da öteki kızına verdi diye söyleyince Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Kim böyle bu kızlarla müptela olursa Allah kendisine bu kız çocuğu verirse o da onlara iyi davranırsa cehennemden perde olur. Biliyorsunuz erkek çocuğu salarsın sokağa pek korkmazsın. Erkektir dersin. Biraz daha büyürse verirsin bir yere çırak gider gelir. Hiç kimse de benim çocuğum çarşıya pazara sabah gidiyor akşam geliyor diye telaş etmez. Niye? Erkek çocuğudur der. Ama kız çocuğu mektepten yarım saat geç geldi mi ne olur? Etekleri tutuşur evdekilerin. Yangın basar her tarafını. Vay bizim kız nerede kaldı diye. Neden? Bu kızla erkek arasındaki farkı gösteriyor. Kızcağızlar zayıf mahluklardır. Kadın kısmı öyledir. Erkek güçlüdür. Kızın korunacak şeyleri çoktur, gücü azdır. Erkek kendisini koruyabilir. Öyle bir hasımlar da çok fazla değildir. Gene hasımsız insan olmaz. Çeşitli tehlikeler vardır ama kızlarınki daha fazladır. Onun için eskiden beri kız çocuk biraz istememişler yani bazı kimseler. Bazı olgun kimseler de Allah ne verdiyse pek güzel. Hepsi güzel. Hayırlı olanı versin diye düşünmüş ama kimisi de bir kızın oldu deyince yüzü biraz değişmiş, yutkunmuş, zor hazmetmiş. Hele hele Arabistan'da bir kız çocuğu oldu mu çok utanırlarmış. Çok üzülürlermiş. Bir eksik etekli doğdu. Şimdi bu benim başıma bela oldu. Bundan ne çekeceğim? Kime varacak? Vardığı yerde durumu ne olacak? Bilmem ne filan gibi. Böyle bir onlara karşı şey var. İsteksizlik var. Onun için men übtiliye diyor Peygamber Efendimiz. Yani kim kendisine imtihan olarak böyle kız çocuklar verilmişse demek. Muhit zor, şartlar zor, geçim zor. Malum eski Araplar kız çocuklarını gömerlermiş bile. Diri diri kazıp gömüverirlermiş. Bakmak zor olduğundan kız çocuk evlenecek, çoluk çocuğu olacak bilmem ne filan. Bir de eksik etek efendim himayesi korunması da zor. Gittiği yerde de ne olacağı belli değil. Hukuku yok vesairesi yok. İslam geldi onların hukukunu korudu ama yani böyle şeyler olmuş o muhitte. Onun için kim böyle kız çocuğa sahip olursa imtihan olarak kendisine kız verilmişse o da ona iyi davranırsa o ona cehennemden perde olur. Cehenneme düşmemesine vesile olur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tabi bu hadisi şerifin efendim söyleniş sebebi, sebebi vurud oluyor gene. Efendim dikkatinizi çekerim. Hazreti Ayşe validemiz Müslümanların başkanı, şehir, Medine şehir devletinin reisi, Allah'ın has peygamberi Muhammed Mustafa Hazretlerinin evi, onun evi. Birisi geliyor da evinde bir hurma bulunmuyor. Bir hurmadan başka bir şey bulunmuyor verecek. Halbuki devlet reisidir. Kendisine esirler, ganimetler efendim geliyor. Çeşitli şeyler geliyor. Yani istese biriktirebilirdi. İstese saraylara sahip olabilirdi. Ama yapmamış. İstese evinde gene bulunurdu. Fakirlik değil, dikkatinizi çekerim. Peygamber Efendimizin bu evinde bir şey bulunmaması yarına bir şey saklanmadığında. Yoksa kendisine sürüler gelirdi, koyun sürüleri. Hadi bir sürü de benim evimin devamlı ihtiyacını karşılamak için şurada otlasın dese, onun sürüsüne bakacak insan da bulunurdu. Bedevilerden bir tanesi geldi, civar kabilelerden. Peygamber Efendimiz'e o sırada bir ganimet sürü getirilmiş. Beytülmal'in sürüsü öyle duruyor. Şöyle baktı Bedevi, aman ne kadar güzel sürü diye beğendi. Beğendiğini dille ifade etti. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, çok mu beğendin? Çok güzel bir sürü ya Rabbi, ya Resulallah. Çok güzel bir sürü. Hayvanların artık besli midir, nasılsa. Çok güzel dedi. Peki dedi, al öyleyse götür dedi. Hepsini mi ya Resulallah? Evet, hepsini götür dedi. Sabahleyin kabilesinden elini sallayarak çıkmış olan şahıs, akşam önüne sürü katmış olarak kabilesine geldi. Dediler ki, bu ne biçim iş? Nereden buldun bu sürüleri? Dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, vermekten korkmayan, açlıktan, yoksulluktan korkmayan insanın verişiyle veriyor. Böyle verirdi Peygamber Efendimiz. Olma işi onda. Yanında biraz birikmiş bir şey olsa, gece onu dağıtmasa uykusu kaçar, kalkar dağıtır, ondan sonra yatardı. Şimdi bizim Müslümanlığımızı bununla bir mukayese edin, ona göre değerlendir. Afganistan'da kan gövdeyi götürür, haberimiz yok. Afrika kan gövdeyi götürür, haberimiz yok. Uzaklara gitme, bizim memleketimizin nice dağ köyleri vardır, mahrumiyet mıntıkaları vardır, kurtlu sular içerler. Efendim yiyecek şey bulamazlar, açlıktan verem olurlar, efendim gıdasızlıktan perişan olurlar. Tahsile gelen şahıs burada yatacak, oturacak yer bulamadığı için memleketine mahrum döner. Bizim de bir yazlığımız, bir kışlığımız, efendim kat kat elbiselerimiz, efendim buzdolabımız, buzdolaplarımız, efendim kilerimiz, çuvallarımız, nelerimiz vardır. Verecek insan da bulamıyoruz. Yani bazen verelim falan diye şöyle etrafına bakıyor. Fakirlerle ahbaplığımız olmadığı için midir? Zengin muhitte durduğumuzdan mıdır? Yoksa hakikaten memleketimiz nispeten Afrika'ya, Asya'ya göre bolluk içinde olduğundan mıdır? Doğru düzgün insan verecek kimse de gönlü rahat ederek böyle verecek kimseyi bulsa gene yardım etmek isteyecekler de var. Onu da bulamıyoruz. Öyleyse çok şükür. Gene memleketimizin bolluğuna da şükretmemiz lazım. Yalnız dikkat edin ki Bir hurma bulunuyor evinde, onu veriyor. Kadıncağız da şefkatinden iki çocuğuna bölüyor, kendisi yemiyor. Onlar mı daha iyi insanlardı, manevi bakımdan derecesi yüksek insanlardı, biz mi daha yükseğiz? Hocam sorulur mu? Onlar Peygamber Efendimizin ashabı, devri saadette yaşamış mübarekler. Sen neden sonra gelmiş insanlar? Hiç mukayese edilir mi? Niye onlar mahrumiyet içinde, biz bolluk içinde? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, vallahi ben sizin çok şeye sahip olmanızdan, az şeye sahip olmanızdan daha çok korkarım. Bolluğu bulursunuz, parayı bulursunuz, namazı unutursunuz. İbadeti unutursunuz, Hakk'a kulluğu unutursunuz, sıhhatiniz yerinde, paranız yerinde, eviniz barkınız yerinde mi, camiyi unutursunuz, Ramazan'dan haberiniz olmaz, oruçtan haberiniz olmaz, Allah'tan peygamberden haberiniz olmaz, ta bir amansız hastalık gelinceye kadar, ya bir zelzele gelinceye kadar, ya bir düşman tehlikesi gelinceye kadar veyahut bir büyük derde giriftar oluncaya kadar, o zaman hiç düşünmezsiniz. Sanki babanızın malı sizin efendim tapulu hakkınız gibi öyle düşünürsünüz, ama başınıza bir sıkıntı gelince o zaman aman yarabbi dersiniz. Kıymeti yok. Kıymeti yok. Nerede anlattılar? Ankara'da bir eve gittim. Hocam dedi, bu evin sahibi şu karşıdaki sitelerin sanıyorum dedi ya en zenginidir. Dikkat edin, siteler kocaman bir semttir. Ankara'da hep mobilyacı, kerestecilerin filan olduğu semttir. Zengindir yani ahalisi. Ve hepsi de hayıra koşarlar. Cami yardımları, dernek yardımları, oralarda Ramazan'da dolaşır durur millet. Hayır şey yapacağım diye. Efendim, bu sitelerin belki dedi en zenginidir. Eğer yanılıyorsam ikinci zengindir. Daha da yanılıyorsam üçüncü zengindir dedi. Bu kadar zengin. Hocam dedi, bir hallerini değiştirmediler dedi. Tepeden tırnağa Müslümanlığı aynen devam ediyor. Helal olsun. Ne azdılar, ne sapıttılar, ne hak yolu unuttular, ne Müslümanlığı unuttular. Aynen tevazu ile aynı hallerinde devam ediyorlar dedi. Öyle olursa kıymetli. Yoksa nimet içinde Allah'ı unutup sıkıntı geldiği zaman aman yarabbi derse kıymeti olmaz. Eskilerden ibret alın. Biz onlardan yüksek insanlar değiliz. Allah bize çok vermiş. Utanalım, boynumuzu bükelim. Bu kadar ihsana karşılık, ikrama karşılık Allah'a iyi kulluk edelim. Yani insafın gereği budur. Madem en iyi insanlar değiliz de Allah gene en iyi insanlardan çok daha fazla vermiş bize, o halde biz de şükrümüzü çok edelim, ibadetimizi çok edelim. Gelelim öbür hadisi şerife. Men ubtiliye bi ked'in fi bedenihi evsaka min fesu ile keyfe tecidüke fe ahsena ala rabbihis senae esnallahu aleyhi fil mele'il a'la. Bu hadisi şerifte Hazreti Ayşe validemizden. Allah şefaatine nail etsin. Amin. Bizim hanımlarımızı, kızlarımızı da onun yolunda etsin. Amin. Öyle dindar, öyle bilgin, öyle arif kimseler olsunlar inşallah. Amin. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, hastalıkla ilgili bir hadis bu. Kimin bedeninde çiçek hastalığı olursa, çiçek kızamık gibi cilt hastalığı, ked denilen hastalık olursa, evsakamın veyahut daha başka bir dert, hastalık, illet olursa, fesu ile hali sorulursa kendisine, fe ahsene fesu ile keyfe tecidüke, kendini nasıl hissediyorsun diye kendisine sorulduğu zaman, fe ahsene ala rabbihis sena, Rabbine hamdü senasını çok güzel yaparsa, elhamdülillah, Allah'a hamdü senalar olsun, çok iyiyim, dünden daha iyi oldum, ağrılarım azaldı, efendim, halime çok şükür gibi böyle güzel şeyler söylerse, Rabbini güzel kelimelerle sena ederse, Rabbinin nimetlerini anarsa, esnallahu aleyhi fil mele'il âlâ, Allah da o hasta ama arif kulunu mele-i âlâda met eder. Şu kulumu görüyor musunuz diye. Bu hadisten çıkan ders nedir? Hastalık geldiği zaman feryadı basmayın. Şikayeti peş peşe eklemeyin. Öldüm, bittim, dizim tutmuyor, kalçam koptu, efendim başım çatlıyor bilmem ne. Bir sürü şikayet peş peşe eklemeyin. Sabredin, beterin beteri vardır. Beterin beteri vardır. İçinizdeki durumun daha beterinde olan insanlara göre avantajlarını, iyi taraflarını görün. Çok şükür deyin. Hocam çok fakirim, çok sıkıntı çekiyorum. Ne kadar fakir olsan Hindistan'daki, Afrika'daki içecek su bile bulamayanlar gibi değiliz. Bak sular şırıl şırıl akıyor, kimse hesap sormaz, gidersin içersin. Kuru ekmeği nasıl olsa bulursun. Eskiden neler çekmişler insanlar, halen dünyanın başka yerlerinde neler çekiyorlar. Kendinden aşağıdakilere bak. Filanca kimsenin adada, cadde bostanında içi gül fidanlarıyla donatılmış köşkü var deme. Filanca kardeşimin benim gibi gece kondusu bile yok de. O kira veriyor üstelik de. Benden daha az maaş alıyor. Bir de kira veriyor. Çocuklar da şu kadar fazla de. Beterin beteri var. Haline şükret. haline şükret, Allah'a hamd et, metü sena et Allahu Teala Hazretlerinin nimetlerini ki Allahu Teala Hazretleri sevsin. Biraz dinin eski malum hikayelerdir. Aşık maşukunun cevrine, sitemine, şeyine bile sabrediyor. Eski Kerem ile Aslı hikayelerinde yazılmış ki sırf yüzünü görebilsem diye 32 dişini çektirmiş filan diye yazarlar. Neden? O sağlam diş çekilir mi? E göreyim diye. Eğer sen de Allah'a iyi kul olmak iddiasında isen, Allah'ı sevdiğini ileri sürüyorsan hodri meydan. Göreyim bakalım. Seviyorsan sabret. Takdirine razı ol. İtiraz etme. Nimetini gör. Başkalarına nispetle sana verdiği daha iyi durumları gör. Ona teşekkür et. Teşekkür ederse ne olur? Şikayet ederse ne olur? Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş ki bir insan şükrederse Allah onun nimetini arttırır. Le'in şekertüm le'ezidenneküm. Muhakkak ve muhakkak arttırır diye tercüme etmek lazım. Le geliyor, lam-ı tekit. Sonunda da nun-u tekidi sakile geliyor. Le'ezidenneküm. Le'ezidiküm demiyor. Le'ezidenküm demiyor. Le'ezidenneküm diyor. Muhakkak ve muhakkak, mutlaka, hiç tereddütsüz arttırırım demek yani. Birkaç türlü kuvvetli ifade kullanarak söylemiş. Şükrederseniz arttırır. Kaide-i ilahiye budur. Küfran-ı nimette bulunursanız, nimetin kadirini bilmezseniz, neyim var ki hocam? İşte sırtımdaki bir abadan, efendim işte başımı sokacak şu kulübeden başka hiçbir şeyim yok. Bir de bakarsın bir yangın olur, o kulübede elinden gider. O abada elden gider. O işte elden gider. Ondan sonra bir hastalık verir Allah. Hay Allah ya, hiç kıymetini bilememişim. Demek ki insanın hiçbir şeyi olmasa bile rahat bir nefes alması, sıhhat afiyet içinde dolaşması ne güzel şeymiş, nedir bu ağrı ızdırap diye insan o zaman sıhhatin kıymetini anlar. Bunlar bildiğiniz şeyler ama uzattım sözü, kusura bakmayın. Yani başınıza bir elem, keder, hastalık vesaire gelirse edebinizi muhafaza edin. Allah'a metü sena, hamdü senanızı güzel yapın ki Allah-u Teala Hazretleri sizi sevip hayırları ihsan eylesin. Men übliye hayren felem yecid ille sena'a fakat şeker. Ve men ketemehu fakat kefere. Keferahu ve men tehalla bi batilin fehüve kelabisi sevbe-i zûrün. Cabir İbni Abdullah Hazretlerinden bir başka hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kime Allah bir hayır verirse, ama vermek kelimesi kullanılmıyor, übliye kelimesi kullanılıyor ki imtihan için verilirse demek. Yani nimet de imtihandır, nekmet de imtihandır, hastalık da imtihandır, sıhhat de imtihandır. Sana bir hayır verilirse bil ki bakalım bu kulum bu hayırı alınca, zengin olunca, imkanı bulunca kulluğunu devam mı ettirecek, arttıracak mı, eksiltecek mi diye imtihan. Bir zaman sonra gidecek o. Belki gider, belki gitmez ama her ne hal olursa olsun bir imtihan. Kim bir hayırla imtihan olunursa, kendisine hayır verilirse ve velem yecid felem yecid illes sena, içine hamdü senadan gayri bir duygu hissetmezse, o dolarsa, o duygu dolarsa, elhamdülillah, çok şükür Allah bana bu hayırı da ihsan etti diye, fakat şekere, işte şükretmek budur. Şükretmiş olur. Diliyle söylese, söylemese bile içinde Allah'a bir sena, ya Rabbi ne büyüksün ya Rabbi. Ben gece gündüz sana gafilce kulluk edemiyorum, isyan ediyorum, hatalarım çok. Bunu gene bana nasip ettin, bu imkanı da verdin, bu güzelliği de nasip ettin. Şunu da elde ettim, şunu da verdin diye içinde böyle bir sena duygusu olursa işte şükretmiş olur. Ve men ketemehu fakat kefera. Kim söylemezse, zikretmezse ketemehu, yani o senayı, hamdü senayı ketmederse manasına gelir. Yani hamd etmezse şu demek olabilir. Bir de Allah'ın kendisine bu verdiği nimeti başkasına söylemezse demek olur. Allah bana elhamdülillah bunu verdi demezse, o da küfran-ı nimette bulunmuş olur. Fakat kefere demek, yani küfran-ı nimette bulunmuş olur demek. Kafir oldu demek değil, yani dinden imandan çıktı manası değil. Nimetin kadirini bilmedi, nimete küfranda bulundu demek olur. Ve men tehalla bi batilin, batıl bir sebeple kim süslenirse, boş yere kim süslenirse, boş bir şey ile kim çalım satarsa, kurum satarsa, o iki yalan elbise giymiş gibidir. Şimdi bu söz tabii biraz kapalıca bir söz. Bunun manası şu ki, Allahu alem bir muradi nebiyyi, tahalla süslenmek demek. Batıl ile kim süslenirse, yani kendisinde yok, var gibi gösteriyor. Alim değil, alimlik taslıyor. Arif değil, ariflik taslıyor. Takva ehli değil. Kendi başına kaldı mı Allah ıslah etsin, ne hatla karıştırıyor. Ama insanların arasında boynu bükük, gözleri yumulu takva ehli numarası yapıyor. Yani batıl, boş bir şeyle kendisine bir eda tavır verip kendisinin dış görünüşünü süslüyor. Bu nedir? Sanki iki yalan elbise giymiş gibidir. İki elbise denmesi eskiden Arapların giyiminin işaretidir bu. Bir belden aşağısına bir örtü örterlerdi. Bir belden yukarısına bir şey giyerler, örterlerdi. İşte bu iki parçadan ibaret olduğu için ummiyetle giyim, öyle yalancı bir giyimle giyilmiş gibi olur demek oluyor. Tabii bu yalan giyim, yalan olduğu olunca yok gibi demektir. Yok demektir. Öyle bir manası var. Bundan sonra birkaç hadis-i şerif geliyor. Bu hadis-i şerifler kahinlerle, gayıptan haber verici kimselerle ilgili 3 tane hadis-i şerif. Hatta 4 tane hadis-i şerif. Bunların birer birer metinlerini teberrüken okuyacağız Peygamber Efendimizin hadisi diye. Ondan sonra kısaca izahını vereceğiz. Umum bir açıklamasını yapacağız. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki: Men eta arrafen feseelehu an şeyin lem tukbellehu salatu erba'ine leyletin. Erba'ine leyleten. Ahmed İbni Hanbel'de, Müslim'de, Beyhakî'de var. Efendim başka bir rivayeti: Men eta arrafen ev kâhinen fesaddakahu bima yekulu fakat kefere bima unzile ala Muhammedin. Ahmed İbni Hanbel'den Müstedrek'te var. Ebu Hüreyre'den bu. Şimdi İbn Ömer'den ve Cabir İbni Abdullah'tan da rivayet edilmiş. Birinci rivayetin manası: Men, kim ki, eta arrafen, çok bir şey bilme iddiasıyla onu meslek edinmiş kimseye giderse. Yani gayıptan haber verici. Arraf, kahin demek. Yani gidiyorsun, ya ben koyunumu kaybettim nerede filan. Şöyle böyle gayba ait bir şeyler söylüyor. Veya kahin veya sihirbaz. Gayıptan haber verici kimseye. Kim giderse, feseelehu an şeyin. Ona bir şey sorarsa, şu ne nasıldır, şu ne olacak, benim yarın işim ne olacak, veyahut benim şu kaybettiğim şey nerede acaba, benim bileziklerim geceliğin çalınmış, acaba kim çaldı? Köylerde çok olur bu. Bileziği çalınır kadının, daha sonra gider şeye. Hadi bakalım, kim çalmış? O da bilmem remil atar, bilmem şöyle yaparlar, böyle yaparlar, fala bakarlar. Falcı da diyebiliriz bu arraf kelimesine. Fala bakar, ha senin şeyini, bileziğini alan uzun boylu, kara kuru, bilmem bir şeyler söyler yani. Kim böyle bir kahine, bir falcıya gider de ona bir şey sorarsa, lem tukbellehu salatu erbaine leyleten. 40 gecelik namazı onun kabul olmaz. Neden? Neden? La ya'lemul gaybe illallah. Gaybi Allah'tan gayrisi bilmez. O adam sahtekar. O kadın sahtekar. Hiç inanma. Hocam bazı şeyler oldu. Ha, öyle mi diyorsun? Dinle şimdi öteki hadisi. Men eta arrafen. Kim kahine ve falcıya giderse, ev kahinen, falcıya veya kahine giderse, fesaddakahu bima yekulu. Söylediği şeyi tasdik ederse, doğru söylüyor bak bu, tamam böyle gibi tasdik ederse, fakat kefere bima unzile ala Muhammedin. Muhammed'in, kendisi söylüyor Peygamber Efendimiz, adını söyleyerek, Muhammed'e indirilene kafir olmuş olur. Öyle falla, efendim bilmem kahinlikle, şunuyla bunuyla bu iş olmaz. Gaybi Allah bilir. Evet, bildiği kula da bildirir. Bildiği kula da bildirir. Fakat Allah, her şeyi Allah yapıyor. Onları tasdik ederse iyi bir durumda olmaz. Üçüncü hadis-i şerif, men eta kahinen fesaddakahu bima yekulu ev etemre'etin haidan ev etemre'eten fi dübüriha fakat beri'e bima enzelallahu ala Muhammedin. Burada hem bir kahine giden ve onu tasdik eden kimse anlatılmış, hem de başka kusurlar anlatılmış, onları da söyleyelim. Men eta kahinen, kim bir kahine giderse, fese'elehu an şey, fesaddakahu ve onun söylediğine tamam doğru diye tasdik ederse, onun söylediğinin doğru olduğunu inanırsa, söylerse, bima yekulu, bu bir kusur. Hadis-i şerif ne demişse aynen söylüyorum. Hayızlı bir kadınla olmaz. Yıkanacak, temizlenecek, ondan sonra helal olur. O anda olmaz. Sonra lutilik olmaz. Arkadan o olmaz. Ve bunlarla beraber zikredilmesi işin ne kadar fena olduğunu gösteriyor. Kahine gidip de ona bir şey sorup ondan sonra tamam doğru söylüyor diye tasdik edenin durumu, bak ne kötü insanların durumuna düşürüyor insanı. Hocam bunlar eskiden varmış, şimdi hiç böyle kahin levhalı ben bir dükkan görmüyorum. Kahin veya filanca. Ha, görmüyorsun ama yılbaşı gelsin de gör bak, mecmuaları bir, gazeteleri bir incele. Önümüzdeki sene hakkında filanca başı yıldızlı külahlı adam ne demiş, filanca başı efendim hizmetçi gibi bağlanmış falcı kadın ne demiş, görürsün bakalım. Yılbaşı yaklaşsın, önümüzdeki sene neler olacak diye giderler falcılara sorarlar, cevaplarını da yazarlar, millet de okur. Ha doğru ya, bir bak geçen sene de şöyle olmuştu, bu sene de böyle olacak. Bak öyle derse ne olur? Müslüman yaptığı işe dikkat edecek. Men eta kahinen fese'elehu an şey'in hucbet anhu tevbetu erba'ine leyleten fe in saddakahu bima kale kefara. Bu da bir başka rivayet Taberani'de. Kim bir kahine giderse ve ona bir mesele sorarsa hucbet anhu tevbetu erba'ine leyleten 40 gece tevbesi engellenir. Tevbesi kabul olmaz. Tevbesi perdelenir. 40 gece tevbe edemez. Tevbe etse de kabul olmaz. 40 gece. Fe in saddakahu, eğer söylediğini tamam doğru söylüyorsun, doğru diye tasdik ederse kefere, kafir olmuş olur. Kahine inanmak yok, falcıya inanmak yok. Allah'ın tavsiyelerini iyice bilin. Ona göre. Yıldız falı, bilmem ne falı, kahve falı, şöyle yaptım, böyle yaptım, öyle şey yok. Men etahul mevtü. Ha, bir hikayeyle bunu biraz zihinde perçinleyeyim, ondan sonra öbür hadise geçeyim. Haccac zamanında birisi karşısında otururken, o biraz bilgili bir kimseymiş, Haccac şöyle eline 3 tane çakıl taşı almış, kapalı avucu. Demiş ki söyle bakalım, sen böyle şeyleri bilirim diye iddia edersin, avucumda ne var demiş. Şöyle biraz düşünmüş karşısında. Demiş ki 3 tane çakıl taşı var. Şıp bilmiş. İyi bildin ya demiş. Ondan sonra biraz başka tarafa bakarken eliyle şöyle arka taraftan bir avuç çakıl almış. Söyle bakalım demiş, şimdi kaç tane taş var içinde demiş avucumda. Düşünmüş taşınmış, düşünmüş taşınmış karşıdaki, terlemiş söyleyememiş. Diyor ki ey emir, ey komutan, tahmin ediyorum ki sayısını sen de bilmiyorsun galiba. Evet diyor, ben de bilmiyorum. Niye sordum? Efendim diyor, biz bir bilen insanın zihnindekini okumak suretiyle söyleriz. Sen demin biliyordun 3 tane çakıl taşı aldığını avucuna. Sen bilince senin zihninden çalmak oldu benim için. Ama sen bilmeyince o gayb oluyor. Bir kişi bildi mi gayb olmaz. Ama sen bilmeyince gayb oluyor. Bizim ona aklımız ermez gaybı. Hani la ya'lemul gaybe illallah. Gaybı Allah'tan gayrisi bilmez meselesi. Peygamber Efendimiz ne güzel buyurmuş. Cebrail Aleyhisselam kendisine gelip soruyor. Metes sa'atu. Kıyamet ne zaman kopacak? Peygamber Efendimiz, ben peygamberim her şeyi bilmem lazım diye hemen sözün cevabını şey yapmıyorum. Bakın ne güzel cevap. Mel mes'ulu anhu bi aleme mines sa'il. Bu mevzuda kendisine soru sorulan şahıs, yani bendeniz demek istiyor, bi aleme mines sa'il, sorandan yani sizden daha bilgili değil. Yani demek ki Cebrail aleyhisselam da bilmiyor. Peygamber Efendimiz de bilmiyor ve bilmediğini bilmiyorum diye söylüyor. Peygamber, Allah bildirdiği kadarını bilip bildirmediğini bilmiyorum diye söylüyor. Yalancı değil, iddiacı değil, kendi aklından bir şey söyleyen değil. Onun için o rahatlık içinde bilmiyorum diyor. Gayb. Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimede وَلَا يُزْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنْ يَرْتَدَى مِنْ رَسُولُ. Yani ancak bildirdiği kimseler bilir, gaybı başkası bilemez. Allah'ın müsaade ettiği, bildirdiği kimseler bilir diye ayet-i kerime var. Sonra başka ayet-i kerimeler var. Efendim, kıyametin saatini bilmez kimse. لَا تَئْتِيكُمْ اِلَّا بَغْتَةً. Ansızın gelir. Öyle apansız gelecek ki kumaş ölçecek de parasını vermeye gücü yetmeyecek adamın. Onun için kıyamet kopmak deniliyor. Hani fırtına kopar filan gibi diyoruz ya, kıyamet kopmak deniliyor. Onun için hazır olacağız. Peygamber Efendimiz'e birisi geldi sordu, ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Buyurdu ki, sen ona ne hazırladın? Bak şu zaman kopacak demiyor, sen ona ne hazırladın diyor. Kıyamet yakın hocam, kıyamet alametleri görülmeye başladı. Hadis-i şeriflerde zikredilen pek çok alameti görüyoruz. Hadis-i şeriflerin dedikleri çıkıyor. İyi güzel, sen ne hazırladın kıyamete? Hadi yarın kıyamet kopacak, söyle bakalım, iyi bir durumda mısın? Borçlarını ödedin mi? Tevbeni, halis tevbeni yaptın mı? Günahlardan kesildin mi? Haramlardan kurtuldun mu? Efendim, hak sahiplerine götürüp haklarını verdin mi? Namaz, oruç, hac, zekat, ibadetlerinden eksiklerini, gediklerini tamamladın mı? Yok, hiçbir şey yapmadı. Olmaz ki. Men etahul mevtu ve huve yatlubul ilme kâne beynehu ve beynel enbiya'i derecetün nübüvve. Bu hadis-i şerifi iyi hatırınızda tutun ve sevinebildiğiniz kadar sevinin. Müjdeli bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın bize rivayet eylediğine göre buyurmuş ki, kime ki ölüm o ilim peşindeyken gelirse, ilim talebesiyken, ilim yolundayken gelirse, men etahul mevtü, kime ki ölüm gelir ve huve yatlubul ilme, o ilmi talep ederken, ilim peşindeyken, ilim öğrenmek arzusunda, hevesindeyken, ölüm böyle geliverirse, kâne beynehu ve beynel enbiya'i derecetün nübüvve, onunla peygamberler arasında bir peygamberlik farkı olur derecesi derecede. O peygamber, bu peygamber değil, o fark olur, başka fark olmaz. Yani çok yüksek olur derecesi. O halde ne yapacağız? İlim öğreneceğiz, ilim, ilim. İlim öğreneceğiz, dinimizi öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'imizi öğreneceğiz. Ramazan ayında indi Kur'an-ı Kerim. Mukabele ediyoruz, okuyoruz vesaire. Kur'an'ı öğreneceğiz. Fatiha'dan haberimiz yok. Günde 40 defa okuduğumuz Fatiha'nın manasını imtihan için etrafınızdaki Müslümanlara sorun. Ben sizi biliyor kabul ediyorum. Hüsnü zannediyorum size. Siz Fatiha'yı biliyorsunuz kabul ediyorum. Etrafınızdaki başka Müslümanlara sorun. Bakalım günde 40 vakit, 40 rekatta, 5 vakitte okuduğunuz o Fatiha'nın manasını biliyorlar mı? Bizim memleketin %99'u Müslüman. Nasıl Müslüman? Öyle. Fatiha'dan haberi yok. Haramdan, helalden haberi yok. Hacca gitmiş, sakal bırakmış, başına fötörü geçirmiş, efendim dükkana oturmuş, içki şişelerini dizmiş. Biraz garabet yok mu? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, dinimizde içki yasak değil mi? İçki şişelerinin yanına koymuş, er rızku alallah. Pek güzel bir levha yazmış, kocaman camlattırmış, güzel bir çerçeveyle çerçevelettirmiş. Ne demek acaba? Er rızku alallah, rızkı Allah verir insana, gelir o, nereden gelecekse gelir. Örümceğe bile durduğu yerden pır pır pır pır geliyor, takılıyor ağına, yiyor. Ta Bodrum'un içindeki karanlık yerdeki örümceğe, kapılar kapalı, nereden geliyorsa rızkı geliyor. Alt katta, Bodrum katında. Er rızkı Allah, rızık Allah'a, Allah'a aittir. Verir rızkı demek yani. Hiç korkmam demek. Peki bu içki şişelerine? Hocam bunları koymazsam, bunları satmazsam müşteri gelmiyor. İçki satan dükkanlara gidiyorlar. Öteki malları da satamıyorum. Mecburen koyuyorum. Haram olduğunu biliyorum ama mecburen koyuyorum filan. Hacca gittin mi? Gittim, Allah kabul etsin. 3 defa gittim, 2 defa havadan gittim, 1 defa karadan gittim. Allah mübarek etsin ama çok söz söylemeyeyim hadi. Bu kadarından anlayın. Tezatlı Müslüman olmayacağız. Tezatlı Müslüman olmayacağız. Böyle bir tarafı yanıyor, bir tarafı dönüyor. Bir tarafı sıcak, bir tarafı soğuk. Bir tarafı harap, bir tarafı mamur. Ne biçim iş? Dört başı mamur olsun yani. İki tarafı mamur, iki tarafı harap olmasın. Müslüman oldu mu, tam Müslüman olsun insan. Hep helalden yesin. Yani helaller yetmiyor mu bize? Her zaman onu söylüyorum. Helaller yetmiyor mu? Yetiyor, artıyor bile hocam. Ne kadar çok helal var. Niye insan ille gidip de bir haramın başına çöküyor? Hiç başka içecek başka bir şey kalmadı da ille haramla mı sıkımlanacak? Dün akşam bir arkadaşın iftarından geldik arabayla, Yenikapı'dan girdik. Efendim orada bir sokağın içine girdik. Oradan dolaştık, caddeye çıkacağız. Etrafıma baktım, kaç tane güzel giyimli bey varsa sallana sallana gidiyorlardı. Bastığı yere bir basıyor, bir sallanıyor. Ondan sonra bir daha basıyor, bir daha bir sallanıyor. Elinde, hele bir tanesinin elinde tesbih gördüm. 33'lük tesbih, püsküllü Erzurum taşı tesbih. Sallım sallım ayakta duramıyor, sallanıyor. Ramazan bugün ya. İnsafın yok mu? Tesbihi eline almış, içmiş içmiş Ramazan akşamında, ayakta duracak hali yok. Ne hale düşmüşüz? Ne hale düşmüşüz? Ne hale düşmüşüz de nasıl düzelecek? Buraya gelse benim şu sözümü duyar. Ben meyhaneye gidemem. O da buraya gelmez. O zaman bağlar koptu. O zaman o yuvarlansın gitsin, ben de bu tarafta yürüyeyim. Bu da doğru değil. İnsanın gönlü el vermiyor. Niye dört başı mamuru memleketimizin her ferdi, hepsi cennetlik insanlar olsa, evliya memleketi olsa, tepeden tırnağa ne olur? Hiç hak yenmese, hukuk yenmese, her taraf tertemiz olsa, sokaklar pırıl pırıl olsa, ticaret namuslu olsa, herkes kanaatkar olsa, efendim aileler mutlu olsa, içkiler içilmese, vücutlar sıhhatli olsa, yuvada karı koca birbirini dövmese, sövmese, hıyanet kadir olmasa, her şey güzel olsa, şöyle gözümüzü kapayıp da rüyada görür gibi, hayal ettiğimiz gibi olsa ne olur? Çok âlâ olur ama rüya hocam o. Rüya ama biz bu ideal ise bunu yapmak için biraz gayret sarf edeceğiz. Sonra bunlar bizim kardeşlerimiz. Bunlar yani sarhoş kardeşim, ne yapayım? Allah ıslah etsin. Ramazan'dan haberi yok. Meyhaneye girmiş, akşam keyif yapacağım diye içki içmiş. Sarhoş kardeşim, yani adını sorsam ya Ali diyecek, ya Hüseyin diyecek, ya Veli diyecek, ya Ahmet diyecek. Peygamber Efendimiz'in ismini söyleyecek belki yani. İsmi o. Ne olacak? Bu kardeşim tehlikede. Bunu kurtarmak benim vazifem. Bazı kahraman insanlar duyuyoruz. Aman ev yangın çıktı, ahşap 3 katlı. 2. katta 3 tane çocuk kaldı zavallı. Ateşlerin içine dalıyor. Paldır küldür yanan merdivenlerden yukarı çıkıyor. Çocukları kucaklayıp getiriyor. Yangından kurtarıyor. Neden? Yanmasın yavrucaklar. İşte bu yangın. Manevi bir yangın. Bunların babaları, dedeleri kurcalayın. Ya vaizdir, ya müftüdür, ya hocadır, ya hacıdır, ya bilmem şehittir. Öyle hep memleketimiz öyleydi. Hepsi mazlum çocuklardır bunlar. Kimisi Bulgaristan'dan göçüp gelmiştir. Kimisi Kırım'dan göçüp gelmiştir. Diyarı gurbetlere düşmüştür. Düşmanlar memleketini istila etti diye. Efendim babaları buraya dinini korumak için gelmiştir. Göç etmiştir. Burası Müslüman diyar, buraya geleyim diye. Çocuklar başka tahsil görmüştür veya tahsil görmemiş, cahil kalmıştır. Kötü alışkanlıklar edinmiştir. Yanıyor işte. Ahşap konağın içinde Müslüman kardeşlerimiz yanıyor diyeceksiniz. Bunlardan kaç tanesini kurtarabilirsek siz de kurtaracaksınız, biz de kurtaracağız. Yazık, cehenneme düşecekler. Bu giderse Ramazan'da içki içenin, sallana sallana evine gidenin evinde de hayır olmaz. Eve gidecek, hanım açacak ağzını. Hani diyecek aybaşıydı. Aybaşıya şimdi parası bol herkesin. Hani eve şey getirecektin, gene mi içtin herif diyecek. Bir gürültü, bir patırtı, o onu dövecek filan. Çocuklar bakacaklar, anası kavga ediyor, babası kavga ediyor. Demek bu hayat kavgadan ibaretmiş diyecek. Ne çocukta terbiye kalacak, ne evde muhabbet kalacak, her şey mahvolacak. Onun için bunları kurtaracağız. Nasıl kurtaracaksak kurtaracağız. Çare arayacağız. Hile düşüneceğiz. Hile-i şer'iye düşüneceğiz. Bir çare bulacağız, arayacağız. Her birimiz bir insanı kurtarsak bir hayat kurtarmış oluruz. İşte hocam şu kardeş var ya, Bu bir kere boğazda denize düşmüştü. Tam boğuluyordu. Geceliğin hiç kimse de yoktu. Ben ceketimi çıkarttım. Efendim pantolonumla suya atladım. Bu adamı denizden kurtardım. Bu şimdi benim sayemde yaşıyor. Ötekisi de evet bunun sayesinde yaşıyorum. Buna hayatımı borçluyum. Ne emrederse yapmaya hazırım filan. Yani insan birisini kurtardığına böyle sevinir. Kurtulan insan da kendisini kurtarana böyle bağlanır. Bunların imanları gidiyor. Dünyaları gidiyor, ahiretleri gidiyor. Bunları kurtaracağız kardeşler. Hep beraber. Yani bizim bu İskender Paşa Camii'nin böyle bu kadar kalabalık olduğuna, dinleyicilerin yer bulamayıp da ayakta kaldığına aldanmayın. Memleket yangın sarmış durumda. Bu kardeşler hepsi Müslüman evlatları. Bu diyarlara Müslüman olarak gelmiş, ehli tevhidin, Allah'ın dinine hizmet eden kimselerin torunları bunlar. Bunları kurtarmak hem o dedelerine hayırdır, hem kendilerine hayırdır. El birliğiyle çalışacağız. Paraları vereceğiz. Paraları sarf edeceğiz. Hepimiz sarf edeceğiz. Başta ben sarf edeceğim. Ben sarf edeceğim ki benden görecekler. Bak hoca böyle yapıyor diyecekler. Arkasından gelecekler. Ben parayı toplamaya çalışıp da ötekilere sarf edin dersem olmaz. Hepimiz böyle el birliği yapacağız. Yani başkası yapsın demeyeceğiz. Kendimiz atılacağız. Bakın üzülerek söyleyeyim. Dobra dobra. İster kızın ister darılın. Dedim ki burada hanımlar için bir doğru düzgün namaz kılacak bir hale gelsin. Camimizin değil mi? Hadis okunuyor. Güzel yer olursa daha başka şeyler de okunur. Bazı arkadaşlar getirdiler. Kimisi çıkardı biliyorum. İşçi kardeşim 10 bin lira verdi. Hocam şu yan tarafın alınması için bunu kullanın. İntikal ettirdik. Birisi geldi keza 5 bin lira verdi. İntikal ettirdik falan. Ama gene sanıyorum hanımlara şöyle bir tertemiz girip de fayans döşeli, güzel abdest alacağı, efendim güzelce oturup da şu vaazı Peygamber Efendimiz'in hadislerini dinleyeceği bir güzel yer sağlayamadık. Bu kadar cemaatiz. Türkiye'nin en münevver cemaati, en güzel duygularla dolu insanlarız. Yapamadık. Ramazan geldi. Şimdi kadınlar nerede namaz kılıyor bilmiyorum. Herhalde İskenderpaşa'da hatimle namaz kılınıyor. Ben de gideyim de hatimle kılayım dese bir hacı teyzemiz, boynumuz bükük, utancımızdan gözümüz yerde. Çünkü bir yer sağlayamadık. Hacı teyzeler öyle ne dese hakları var. Men ecrallahu ala yedeyhi ferecen li müslimin ferecallahu anhu kürebet dünya vel ahire. Hazreti Ali Efendimizin sözü. Affedersiniz hadisi şerif Peygamber Efendimizin sözü de ravisi Hazreti Ali Efendimiz. O rivayet etmiş Peygamber Efendimizden. Buyurmuş ki Peygamberimiz men yedeyhi ferecen ellerinden bir Müslümana bir ferahlık akıtmış. Yani onun vasıtasıyla bir Müslümanı feraha çıkartmış, sıkıntıdan sevince ulaştırmış. Ferrecallahu anhu kürebet dünya ve ahire. Böyle hayra vesile olmuş kimsenin de Allah dünya ve ahiret sıkıntılarından onu feraha çıkartır. Sevindirir dünyada ahirette. Gönlünü hoş eder. Bir daha söyleyeyim. Allah'ın kendi elleri vasıtasıyla Müslümanlara sevinç verdirttiği kimseleri, yani Müslümanları sevindirecek işler yapan kimseleri de Allah dünyada ahirette sevindirir. Şimdi biz yana yakıla, bak bunu birkaç defa daha söyledim buradaki hadisler karşımıza geldikçe, el açarız dualar ederiz. Kulak versek yanımızdaki ne dua ediyor diye. Ya Rabbi köşk ver deriz, para ver deriz, sıhhat ver deriz, dünyadan ahiretten çok şeyler isteriz. Cennetini ver, cemalini ver, huriler olsun, ırmaklar aksın, bahçeler, güller, çiçekler. Hep şeyler, güzel şeyler isteriz, hep sevindirecek şeyler. Dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ya Rabbi deriz. Diyoruz ama bakın bu işin yolu var. Sen diyorsun ya verir ya vermez Mevla'nın bileceği bir şey. Sebepsiz de verir ama burada bak bir yol gösteriyor Peygamber Efendimiz. Sen bir Müslümanı sevindirirsen Allah da seni sevindirir. Dünyada ve ahirette sevindirir diyor. Mükafatı o şartla koşmuş. Sen Müslüman kardeşini seveceksin, onun gönlünü hoş edeceksin, onun sıkıntısını feraha tebdil edeceksin ki Allah da sana dünyada ahirette sıkıntılarını giderecek haller nasip etsin, seni feraha tebdil etsin. Buna dikkat edeceğiz. Hediyeleşeceğiz, birbirimizin yardımına koşacağız, hayırlarda yardım edeceğiz, sıkıntılarda elinden tutacağız. El birliğiyle her şey olur. Şimdi herkes beşer bin lira çıkarsa hiç ölmez ama öbür tarafta bir efendim yetim kızcağızın düğünü yapılıverir. mesela o parayla, oh, o da sevinir gider. Bir ev var sahibi olmuş olur. Veyahut filanca çocuk bir işe yerleştirilir, bir iş kurmuş olur filan. Böyle el birliğiyle muhabbetli cemaat olacağız, kayıracağız kendi kardeşlerimizi, onları sevindireceğiz ki biz bir kimseyi sevindirince Allah bize dünya ahiretin hayırlarını veriyor. Onun için biraz başkalarına hayır yapmaya, çalışmaya alışalım. Men ehabbe lillahi ve ebgada lillahi ve a'ta lillahi ve mena'a lillahi fakat istekmelel iman. Ebu Davud, Davud ve Tabarani ve İbn Hibban'dan Ebu Ümame radıyallahu anh'ın rivayetiyle Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: Men ehabbe lillah, kim Allah için severse ve ebgada lillah, Allah için buğz ederse ve a'ta lillah, Allah için verirse ve mena'a lillah, Allah için vermezse, men ederse, fekad istekmelel iman, işte o imanı kemale ulaştırmış demektir. Her yaptığını Allah için yapıyor. Sevdiğini, neden seviyorsun bunu? Allah için seviyorum. Bu kızlığına niye kızıyor? Allah için kızıyorum. Allah'ın yolunda gitmiyor ki. Müslümanlara eza cefa ediyor. Nesini seveyim? Bana istediği kadar dünyayı devirse kıymeti yok. Müslümanları üzüyor. Allah için kızıyor. Allah için seviyor. Allah için veriyor, Allah için alıyor. Yani her yaptığı işte Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu düşünüyor. İşte budur. İmanın en genel, en umumi kaidesi budur. Çok fazla bilgisi olmasına lüzum yok insan. Çünkü bu bilgileri, bu kitapları herkes öğrenemez. Benim bile şimdi bunları mesela okur hale gelmişim. Bu merhaleye gelinceye kadar kaç sene harcadığımı bir bilseniz. 24 sene üniversitede. 4 senede tahsil, 28 sene. Ondan sonra da, ondan önceki özel çalışmalarımız. Ancak işte birazcık okuyup da birazcık söyleyecek hale geliyor insan. Her şeyi tam bilemeyiz ama esasları öğrenesek biter. Bak, Allah için vereceksin, Allah için alacaksın. Allah için seveceksin, Allah için kızacaksın. Filanca adama kızıyorum. Neden? Neden kızıyorsun? Geçen gün bana dedi ki, efendim böyle etme komşu, gel bu Ramazan'da oruç tut dedi. Benim işime karıştı. Ha, orada kızma hakkın yok işte. Doğru söylemiş adam. Hatta sen onu seveceksin. Hatta sevmen lazım. Çok sinirime dokunuyor. Sakalını çok fazla uzatıyor. Ya sakalı onunla Mevlası arasında bir şey. Peygamber Efendimiz şöyle el tutamı kadar olsun buyurmuş. Onun için uzatmış sakalı. Sen hep kısa sakallara alışmışsın. Hep böyle tıraşlanmış kimselere alışmışsın. Ondan. Yani kusur sende. Biraz tam hocam sıcak havada saf bağladık. Ferah ferah şöyle namaz kılacaktık. Arkadan birisi geldi. Şöyle aramıza girdi. Sıkıştırdı beni. Allah Allah. Sinirlendim. Sinirlenme. Safların sık olmasını tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. Saflar gevşek olursa şeytan geçer aradan diyor. Muhabbet az olur. Muhabbet az olur diyor. Onun için yani doğru bir şeyi duyduk mu doğru olunca seveceğiz. Doğruyu sevmeyi öğreneceğiz yani. Acı da olsa doğruyu söylemeyi ve doğruyu sevmeyi öğreneceğiz. Allah razı olsun diyeceğiz. Ebu Ali el-Farimedi haddesallahu sırrahu, bizim silsilemize mensup hocalarımızdan, çok yüksek zat-ı muhteremlerden bir evliya, bir Allah'ın has kullarından zat-ı muhterem. Selçuklu sultanlarından birisinin huzuruna gidermiş, galiba Sultan Sencer'in yanına. Sultan ayağa kalkarmış, onu karşılarmış, getirirmiş, tahtına oturturmuş, o da karşısında talebe gibi diz çöker dururmuş. O da ona kaşlarını çatarmış, epeyce bir nasihat edermiş. Ebu Ali el-Farimedi. Şimdi bir de bir başka muhterem zat var, adını söylemeyeceğim. Gıybet olmasın diye yani, ölmüş gitmiş. O kimse de eserler yazmış. Alim bir kimse. Bir ara söz takıştırmış sultana. Yani ben bunca alimim, bunca ilmim var, bilgim var, şu mevzuda şöyle yüksek kitaplar yazdım. Sen bana bu iltifatı yapmıyorsun. Biz huzuruna geldik mi böyle el pençe divan duruyoruz. Ödümüz patlıyor sen sultansın diye. Efendim kenarda titreyerek duruyoruz. Bu ümmi bir kimse. Sen bunu karşıdan karşılıyorsun. Efendim tahtına oturtuyorsun. Önünde böyle el pençe divan duruyorsun. Reva mı bu muamele? Ben alimim, bana yapmıyorsun. O ümmi, ona yapıyorsun gibi. Ümmi değil ötekisi ama kendisini daha yüksek görüyor bu alim. Sultanın cevabı çok hoşuma gidiyor. Demiş ki siz demiş ben ne söylersem tasdik ediyorsunuz. Bu zat demiş benim kusurlarımı söylüyor benim düzelmeme sebep oluyor demiş. Korkmuyor benden. Şu yaptığın hata, bu yaptığın hata, sultanım aman böyle yapma ahiretin mahvolur bilmem ne diye benim hatalarımı dobra dobra söylüyor, onun için buna hürmet ediyorum demiş. Ne sultanmış. Allah rahmet eylesin. Amin. Bak kendisine azar eden, kendisine azarlayan ama hak yolda azarlayan kimseye daha çok itibar ediyor. Onun için mevki makam sahipleri, içinizdeki efendim kardeşlerimiz, yüksek, çok yüksek kimseler var. Benim bu vaazlarımı dinleyenler, sonra bantlardan dinleyenler bana darılmasın. Kimseye bir kastım garazım yok. Herkesten daha hor hakir olduğumu kabul ediyorum. Hadis-i şerifleri söylüyorum. Allah'ın emrini birisi söyleyecek. Yani kim söylerse Allah bizi vasıta etmiş, onu söylüyorum. Kimse darılmasın. Hakkı söyleyen kimseye darılmaca olmaz. Eğer hakkı söyleme imkanı darılmak ve azarlamak ve cezalandırmak suretiyle engellenirse o memleket harap olur. O memleket harap olur. Hak rahat söylenebilmeli ki haksızlık yok olsun, haklılık hakim olsun. Hak söylenemiyor, öt patlanıyor. Efendim filanca adam deveyi hamutuyla yutmuş, rüşvetin alasını, daniskasını yemiş, efendim memleketi sömürmüş, şey yapmış, gık diyemiyor kimse. Olmaz. Olmaz böyle şey. Yani hangi mevkide olursa olsun haksızlık yapan bir kimseye söz söylenebilmeli. Şimdi bir hoca efendiyi ziyarete gittik. Hasta, Allah selamet versin. Çok sevdiğimiz bir kimse. Bir ülke, adını vermeyeyim hadi. Diyor ki orada diyor şeriat hakim güya, efendim bir hırsızlık yapanın elini keserler derler ama diyor milyonla çalana bir şey demiyorlar prens olursa diyor. Olmaz. Peygamber Efendimiz olmaz demiş çünkü. Eğer benim kızım Fatıma hırsızlık yapsaydı vallahi elini keserdim buyurmuş. Yapmaz ya Fatıma-tü Zehra validemiz. Yapmaz ama eğer yapsa onu da cezalandırırım demiş Peygamber Efendimiz. Demek ki adam kayırmaca yok. Hakkı tutmak var, haklı olmak var. Eğer böyle olursak iyilik hakim olur, iyiler hakim olur. O zaman her şey düzelir. Ama gık diyemezsek, ses çıkartamazsak, hürriyet olmazsa, efendim tahammül olmazsa, o zaman haksızlıklara bir şey denilemediği için haksızlıklar devam eder, memleket perişan olur. Hiçbir iş doğru yürümez. Ne adalet doğru yürür, ne idare doğru yürür, ne başka şey doğru yürür. Onun için en kıymetli şeylerden birisi insanların dobra dobralığı, açık hür olarak söyleyebilmesidir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, en üstün cihat, en faziletli cihat, zalim iktidar sahibinin karşısında hak sözü söylemektir. Hakkı söylemek. Ne güzel. Yani şey yapmayacak, hakkı söylemekten korkmayacak alimler. İşte bizim işimiz böyle zor. Allah bize gayret kuvvet versin. Sizlere de bizlere de. Allah daima hayrı söyleyip hayrı tutanlardan eylesin cümlemizi. Fatiha-i Şerife maal besmele. Elillahi hakka hamdi ve salatu ve selamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Bir hatim okumuş kardeşimiz. Fatiha'ların şeyini ihlaslarını okuyuverip tamamlayıverim de. Öyle edelim duasını. Rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdih. Ve salatu ve selamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebe'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ehdina ve vefikna ilel hakkı ve ilen necati. وإلى طريق مستقيم بحرمة ختمات القرآن العظيم وبحرمة ختم خاجقان الشريف اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية عناية وبكل سورة سعادة وبكل جزء جزاء اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما Allahümme bil hakkı enzeltel Kur'anel Kerim ve bil hakkı nezel. Allahümme azzum rabetena fih ve cealhu nuran li efsarina ve şifaen li sudurina. Allahümme zeyyin bihi elsinetena ve cemmil bihi vücuhena ve kavvi bihi ecsadena ve afi bihi ebdanena ve şfi bihi merdana ve erham bihi mevtana ve ahsin bihi akıbetena fil umuri külliha ve ecirna bihi min hizyid dünya ve adabil ahire ve edhilna el cennete bi şefaatil Kur'anil azim. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti şehri Ramazan ve bi hürmetil Kur'an ve bi hürmeti hatemati şerife ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.